aż o 400 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 12 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wznowi obrady 15 września. Wcześniej przyjął m.in. nowelizację ustawy medialnej. Niemcy zatrzymali pracownika brytyjskiej ambasady w Berlinie, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. WHO zaczęła badania nad ewentualnymi lekami na COVID-19. Sejm wznowi obrady 15 września, zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 15 września posłowie zajmą się m.in. informacją rządu o Narodowym Programie Szczepień i Krajowym Planie Odbudowy. Ogłosimy przerwę dzisiaj tego posiedzenia do 15 września do godziny 9 rano. Po zakończeniu tych punktów będzie zakończenie posiedzenia i rozpoczęcie nowego, tego, którym mieliśmy planowane na 15, 16 i 17. Wcześniej po przyjęciu wniosków o informację rządu w tej sprawie posłowie zagłosowali w sprawie przerwania posiedzenia, jednak w wyniku reasumpcji wniosek odrzucono i Sejm kontynuował głosowania. Przyjął m.in. nowelizację ustawy medialnej i ustawę o podniesieniu wynagrodzenia osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. Sejm przyjął też nowelizację ustawy zakładającą szybszy wzrost nakładów na służbę zdrowia. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że te rozwiązania poprawią sytuację pacjentów i pracowników służby zdrowia. Przełomowa rzecz, czyli zasadnicze zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, czyli poprawa losu pacjentów, poprawa warunków pracy dla lekarzy, dla pielęgniarek, ich płacy również w perspektywie. W związku z tym bardzo ważna ustawa, która jest połączona razem z Polskim Ładem, połączona z ustawą podatkową, bo z niej wynika to, że składki na służbę zdrowia będą mogły być wyższe i dzięki temu sprawiedliwe i dzięki temu będą mogły być wyższe składki w Narodowym Funduszu Zdrowia, a tym samym lepsze nakłady na służbę zdrowia. Rządowy projekt ustawy o opiece zdrowotnej zakłada m.in. osiągnięcie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 7% PKB do 2027 roku, a 6% do 2023. Niemiecka prokuratura federalna poinformowała o zatrzymaniu pracownika brytyjskiej ambasady w Berlinie, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Według ustaleń mediów mężczyzna od 10 miesięcy przekazywał rosyjskim służbom dokumenty, do których miał dostęp dzięki pracy w placówce dyplomatycznej. Niemieccy funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w Poczdamie. Wcześniej przeszukano jego mieszkanie i miejsce pracy. 57-letni Brytyjczyk jest podejrzany o działalność na rzecz obcego wywiadu. Co najmniej od listopada ubiegłego roku miał odpłatnie przekazywać rosyjskim służbom tajne dokumenty, do których miał wgląd jako pracownik brytyjskiej ambasady w Berlinie. Prokuratura federalna nie udziela szczegółowych informacji, zasłaniając się trwającym postępowaniem. Wiadomo jednak, że akcję poprzedziło wspólne śledztwo niemieckich i brytyjskich organów ścigania. Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o rozpoczęciu zaawansowanych badań nad ewentualnymi lekami na COVID-19. To druga faza testów. W pierwszej część potencjalnych kandydatów okazała się nieskuteczna. W październiku ubiegłego roku zakończyła się pierwsza wstępna faza badań nad ewentualnymi lekami. Testy nie przyniosły jednak przełomowych rezultatów. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że do nowej fazy badań wytypowano w sumie 3 leki. Solidarity Plus will test... Badanie pod nazwą Solidarność Plus będzie sprawdzać lek na malarię artesunat, stosowany w leczeniu części nowotworów i imatynib oraz lek podawany w zaburzeniach układu odpornościowego infiksymab. Badania prowadzone będą w sumie w 600 szpitalach w 52 krajach na świecie. Pierwszym z tych krajów będzie Finlandia. Leki zostały dostarczone za darmo przez producentów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Piłkarze londyńskiej Chelsea zdobyli Superpuchar Europy w rozegranym w Belfaście spotkaniu. The Blues pokonali po rzutach karnych hiszpański Villarreal. W regulaminowym czasie gry padł remis 1-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie, ale na niektórych obszarach, w tym na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i na Pomorzu mogą wystąpić przelotne opady deszczu od 20 stopni na północy do 26 na południu i zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Okay. Let's start this show. Right now. got me my very own Annie Tanker. I got a jackrabbit with, I guess he was a meaner. Yeah, I've always been a spokesman. Man, there wasn't much left when I got to him. But them big old shells didn't just go through him. Just lumps of fur, and that was it. Guess you could say he sure took a hit, alright. Yeah, you wanna see my firepower, see my collection. Cause that's my thing, man, perfection. Now I'm talking power in the barrel of a gun. I'll blow anything I want. And I'll blow anything I want. A kingdom come. Yeah, all you gotta do is go ease on the trigger. And a little bit of you will get a whole lot bigger. Cause there's a time for talking and a time to shoot them down. Strange. Me, my bud is on a rifle range. I put the wound to laugh when it hits the fan. They're gonna wanna be a survivor, man. Yeah, you gotta see my firepower, see my collection. Cause that's my thing, man. Perfection. Talking power in the barrel of a gun. I'll blow anything I want. Kingdom come, ba ba boom, ba ba ba ba ba. And I'll blow anything I want. Kingdom come, ba ba ba ba boom. I say we ought to drop the ball. Yes, and I'll blow anything I want. Kingdom come. Dzień dobry Państwu, no bo już mamy nowy 12 dzień sierpnia. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, redakcja wydania, Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Zapraszamy na Dym na wodzie, jak zwykle w nocy, ze środy na czwartek. Pierwszy i najważniejszy punkt dzisiejszego programu to urodziny Marka Knopflera. Temper when he couldn't take. How come nobody wants to give me a break? I got the blues right now, mean and low. I'm as low as the heels of my alligator shoes. You should know how it feels to have these millionaires. Millionaire blues.

I tak nawet pomyślałem sobie 2 lata temu, czy jechać do tego Krakowa. No już byłem wcześniej na koncertach Marka, widziałem, słyszałem. Troszkę mnie zniechęcała ta wielka hala sportowa w zasadzie, no ale pojechałem do Krakowa, no i pięknie było jednak, a dziś już takich koncertów niestety nie ma. Tak było w Krakowie na trasie w 2019 roku. No a potem cisza i spokój, bo jak powiedziałem, Mark nie dzieli się życiem prywatnym, czasem tylko pojawia się wiadomość o jego udziale w akcji charytatywnej, ale od roku to nie są niestety występy, tylko raczej jakaś gitara podarowana na aukcję. Dobra wiadomość jest taka, że na 1 października zapowiedziane zostało nowe wydanie autorskich płyt Marka Knopflera. Box będzie zawierać albumy studyjne z lat 1996-2007 na 6 kompaktach lub 11 winylowych longplayach. Pomieszczonych zostanie 5 zremasterowanych albumów oraz płyta z bonusami. No i teraz w prezencie urodzinowym mam dla Państwa płytę, której jeszcze nie ma. Tą 6 płytą w tym kompaktowym zestawie będzie krążek z bonusami zatytułowany Gravy Train. To będzie 9 nagrań, które w latach 1996-2007 wydano tylko na niskonakładowych singlach. Ale my już tego posłuchamy. Trójka. Program trzeci. Well, he's a big star now, but I've been a fan of his for years. The way he sings and plays guitar still bring me to tears. I wouldn't want to be a big deal, wouldn't want to be a celebrity. Spend my life building ships of steel, that's all there ever was for me. Take a hammer to the sea valves, punch out my name, and to sail the seas, free as to be. That's my claim to fame. He spends his life in a studio, jet planes, big black cars, plays records on the radio, in all of the clubs and in all of the bars. My day, you didn't have a choice, you had to take a trade. You had no money and you had no voice. That's the life I made. Take a hammer to the sea valve, punch out my name, and the sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. That's my claim to fame, boy. That's my claim to fame. To sail the sea, free as a breeze. And that's my claim to fame. Some can live forever and a day. An old ship goes to the breaker's yard, and 100 years they're gonna hear him play. They won't remember me for working hard. Now they've all gone away, all the boys and the girls. Yard is a grave where the river runs through. We used to build the ships for the whole wide world. Now we couldn't do it if we wanted to. Take a hammer to the sea well, punch out my name, and sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. Take a hammer to the sea well, punch out my name, and sail the sea, free as the breeze. That's my claim to fame. That's my claim to fame, boy. That's my claim to fame. Sail the sea, free as a breeze. That's my claim. Usłyszeli Państwo dwa z tych 9 nagrań, które zostaną pomieszczone na bonusowej płycie wydanej w boksie albumów Marka Knopflera. Planowane wydanie 1 października tego roku. Program trzeci Polskiego Radia. Zmieniamy wykonawcę. Oto Tito Jackson, starszy brat Michaela, wydał właśnie swój drugi solowy album Under Your Spell.

Tito Jackson pochodzi ze sławnej w świecie muzyki rozrywkowej rodziny. W latach 60. z czwórką młodszych braci stworzył popularny zespół The Jackson 5. Gwiazdą tego zespołu został dość nieoczekiwanie najmłodszy z braci, Mike Kelly. To ten, który wybił się potem na samodzielność, no i został światową supergwiazdą. Tito Jackson jest także postacią znaną w branży muzycznej i aktywnym artystą, choć raczej w rolach drugoplanowych jako muzyk i producent. Dopiero w 2016 roku wydał pierwszy solowy album o takim bluesowym charakterze. No a teraz w wieku 68 lat przechodzi test drugiej płyty. Nazwisko i kontakty w branży zaowocowały imponującą listą gości na tym wydawnictwie. Między innymi na harmonijce ustnej zagrał Stevie Wonder, a na gitarze George Benson. Program trzeci. Thank you. To Jackson, płyta Under Your Spell o takim bluesowym charakterze, ale nie wyłącznie. No i płyta z listą fantastycznych gości, m.in. Stevie Wonder, George Benson. Na gitarze zagrał także Joe Bonamassa. Pozostaniemy przy bluesowym klimacie, ale wykonawczynią będzie kobieta. Wokalistka z Chicago, Lauryn Anderson. My heart, on a cloudy day, and not one word did you even say. You want the hounds on me and mine, and all you left was wasted time. I'm going back to Chicago. Efektowna pod każdym względem blondynka z dobrym głosem, gdzieś tak między Janis Joplin a Beth Hart. Lorin Anderson, blues woman z Chicago, śpiewa, gra na gitarze, pisze bluesowe piosenki. Ponadto licencjonowana specjalistka od terapii muzyką i miłośniczka psów. Wydała właśnie swoją nową płytę Love on the Rocks. Keeps moving, but I am still blowing right past me like a breeze through a mill. I'm told it's a race, but that doesn't seem fair. The faster I move, the slower I'm there. Like in a tornado, everybody seems scared. What will it take and who will it spare? And I try to run, but it seems I forgot. So I'll be right here, you can join me or not. But I hope you'll stay with me for a while. Please. by my side, I don't feel so old. The wind stops howling and I'm no longer cold. I know what surrounds us is trouble and pain, but let them all and here we'll remain. Lori Anderson, wokalistka z Chicago, od niedawna ma nowego psa i swoją nową płytę Love on the Rock. Dym na wodzie, nocna audycja programu trzeciego, dobiega pierwszej godziny i to jest dobra pora, aby przypomnieć Państwu nowymi nagraniami znakomity zespół Dead Can Dance.